ka man sa akin at ako'y iyong limutin. Masakit man sa damdamin, pilit pa rin titiisin. Mga lumipas na ligaya, ang kahapon ay pag-asa. Mga pangarap na walang gan ay naglaho paglisan mo, mahal ko. Pagkat saan ka man naroroon, pintig ng puso ko'y para sa'yo. Naghihirap man ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo. Giliw, limutin man kita'y di ko magawa. Hindi pa rin ako nagbabago. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Mga sandaling ligaya, kung ikaw ang siyang kasama, sana ay di na natapos pa. Wala nang nais pang iba. Sa gabi na aalala, nalulumbay pagkat wala ka. Ang yakap mo'y aking inasam. Sana maulit pang muli, mahal ko. Pagkat saan ka man naroroon, pintig ng puso ko'y para sa'yo. Naghihirap man ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo. Giliw, limutin man kita'y di ko magawa. Hindi pa rin ako nagbabago. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Tuluyan man tayong magkita, umaasa pa rin ako santa. Pagkat mahal kita, manalika. Walang katulad mo sa buhay ko. Ikaw lamang ngayon, bukas kailanman. Naririto ako, saan mo. Ang pag-ibig ko sa'yo'y laging mong kasama. Ooh, laging mong